1815 ilmi ömerden aleyhissalatü vesselam terbiye getirdiğinde lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyk la şerike leke lebbeyk innel hamde ve nimete leke ve mülk la şerike lek derdi. 1816 Hallat İbni Sayyip'ten. Aleyhissalatü vesselam bana Cibril gelip şöyle dedi. Ashabına telbiye ve iznade seslerini yükseltmelerini emret. 1817 yine aynı. 1818 İbn Abbas'tan Aleyhissalatü vesselama ya Resulallah hakikaten hac yapmak istiyorum ama hastayım. Haccımı tamamlayamayacağımdan endişeliyim. Binaenaleyh nasıl demeliyim? Aleyhissalatü vesselam şöyle de. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk, lebbeyk. İhramdan çıkış yerim hastalığım sebebiyle senin beni alıkoyacağın yerdir. Zira istisna ettiğin şey Rabbine karşı senin hakkındır. 1819 Ayşe annemizden Aleyhissalatü vesselam veda haccında sadece hac yapmıştı. 1820 Mutarrif'ten İmran bin Hüseyin bana doğrusu ben sana bir haber nakledeceğim. Belki Allah Azze ve Celle daha sonra seni ondan faydalandırır. Gerçek şu ki önceleri bana melekler tarafından selam verilirdi. Derken İbn-i Ziyad bana tavsiyede bulundu. Ben de dağlama yaptırdım. Bunun üzerine dağlama yerleriniz yok oluncaya kadar meleklerin selamı benden kesildi. Şunu da bil ki mutahhacı Allah'ın kitabında helaldir. Ne bir peygamber onu yasaklamış ne de hakkında yasaklayıcı bir hüküm inmiştir. Sadece bir adam bu konuda kendisine sorulan belirtilen şeyi şahsi görüş olarak söylemiştir. Yani mutaya hacı kıran manası verilir. 1821 Sa'd bin Ebu Malik'ten haccana kadar ümreden faydalanma temettü hakkında görüşün nasıldır diye sordum. O güzel bir ibadet cevabını verdi. Bunun üzerine Muaviye Ömer ondan men ediyor. O halde sen Ömer'den daha hayırlısın dedi. Ömer benden daha hayırlıdır ama muhakkak ki bunu aleyhissalatü vesselam yaptı. O da Ömer'den daha hayırlıdır. 1822 Ebu Musa'dan Yemen'deki görevini bitirip yeni dönmüş aleyhissalatü vesselam yanına hac yaptığında devesini El-Batha denilen yere çöktürmüşken geldi. O zaman aleyhissalatü vesselam bana hacca niyet ettin mi dedi. Ben de evet dedim. Sonra nasıl terbiye getirerek ihrama girdin dedi. Ben de lebbeyk peygamberin terbiye getirip ihrama girişi gibi diyerek terbiye getirip ihrama girdim dedim. Bunun üzerine iyi yaptım. Peki beraberinde kurbanlık getirdin mi dedi. Ben hayır dedim. Git Kabe'yi tavaf et. Safa ile Merve arasında sayı yap, sonra ihramdan çık. Ben de gidip Safa ile Merve arasında sayı yapıp sonra ihramdan çıktım. Kays oğullarından, kadınlarından mahrem olan bir kadının yanına geldim. O da bit var mı yok mu diye başımı incelemeye koyuldu. Ondan sonra ben halka bu şekilde yapabileceklerine dair fetva vermeye başladım. Derken Ömer'in halifeliği esnasında bir adam ey Abdullah bin Kays, bazı fetvalarında acele etme. Çünkü sen hac ibadetinde emir-i müminin senden sonra ne ortaya çıkaracağını bilmiyorsun dedi. Bunun üzerine ben halka hitaben ey insanlar, kime hac konusunda bir fetva verdiysek o acele etmesin. Çünkü emir-i müminin yanınıza gelecektir. Artık ona uyarsınız demiş. Emir-i müminin Ömer gelince yanına gidip bu meseleyi ona zikrettim. O da şöyle dedi. Eğer Allah'ın kitabını kabul edersek şüphe yok ki Allah'ın kitabı başlanılmış olan hac ve emrinin tamamlatılmasını emrediyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini kabul edersek muhakkak Aleyhisselatü Vesselam kurban kesme yeri olan Mina'ya ulaşıncaya kadar ihramdan çıkmamıştı. 1823 İbn Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam 5 hayvan var ki öldürülmelerinde hiçbir günah yoktur. Karga, fare, çaylak, akrep ve ısırıcı yırtıcı köpek. 1824 Ayşe annemizden yine aynı hadis. 1825 yine aynı. 1826 İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam ihramlıyken kan aldırdı. 1827 bu hayliden aleyhissalatü vesselam Lahü Cemal'de ihramlıyken kan aldırdı. 1828 yine aynı. 1829 İbn Abbas'tan aleyhissalatü vesselam ihramlıyken evlendi. 1830 yine aynı. 1831 Yezid İbn Esam'dan Meymune aleyhissalatü vesselam benimle Mekke'den dönmesinden sonra Serif denilen yerde ikimiz de helal ihramdan çıkmışken evlendi. 1832 aynı. 1833 Kafade'den babam Hudeybiye yılında aleyhissalatü vesselam ile beraber gitmişti de arkadaşları ihrama girdi. Babam Ebu Katade ihrama girmemişti derken o yabani bir eşeğe yetişip onu yaralamış ve kesip pişirerek etinde yemişti. Babam o zaman ya Resulullah ben yabani bir eşeğe yetişip onu yaraladım ve kesip etini pişirdim demiş. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam oradaki topluluğa ihramlı olduklarında yayın buyurmuştu. 1834 aynı. 1835 Cessami'den aleyhissalatü vesselam yabani eşek eti getirildi ve onu geri çevirdi ve gerçekten biz ihramlıyız, av eti yemeyiz dedi. 1836 Teymi'den o da babasından biz Talha bin Ubeydullah'la beraber bir yolculuktaydık derken arkadaşları ihramlı kendisi uyumaktayken ona avlanmış bazı kuşlar hediye edildi. Bunun üzerine kimimiz o işte kuş etlerinden yedi, kimimiz yemekten kaçındı. Bu esnada Talha uyandı ve ona durumu haber verdi. O da kuş etlerinden yiyenleri isabetli buldu ve bunu yani av etini aleyhissalatü vesselam'la beraber yedik dedi. 1837 İbn Abbas'tan yine aynı. 1838 İbn Abbas'tan o yani El-Fadıl veda açında Aleyhisselatü Vesselam'ın terkisindeydi. Derken Hassamlı bir kadın gelip şöyle dedi. Muhakkak ki Allah'ın haç hakkında kullarına kıldığı farzı babama ihtiyar ve yaşlı iken ulaştı. O dereye binemiyor. Haccında yapmamış. Binaenaleyh onun yerine ben haç yapayım mı? Aleyhisselatü Vesselam evet yap buyurdu. 1839 yine aynı. 1840, 41, 42 aynı. 1843 Abdullah İbn Zübeyir'den Hasanlı bir kadın diyerek yine aynı. 1844 yine aynı. 1845 İbn Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam bu iki rükmü istilam ettiğini gördüğümden beri onları istilam etmeyi ne darlıkta ne de genişlikte hiç terk etmedim. Yani Hacer-i Esved'i. 1846 İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam andolsun ki Allah Hacer-i Esved'i kıyamet günü kendileriyle göreceği iki gözü ve kendileriyle konuşacağı bir dili olduğu halde kendisini hakkıyla istilam edenleri kesin olarak bildirmek üzere muhakkak belirtilecektir. 1847 Cabir'den Aleyhisselatü Vesselam Hacer-i Esved'den Hacer-i Esved'e kadar üç şafta remel yapmıştı. 1848 İbn Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam Kabe'yi ilk defa tavaf ettiğinde üç tarafta remel yapar, dört tarafta yürürdü. Safa ile Merve arasında gidip geldiğinde ise bu iki tepenin orta yerinde Bath-ı Mesel'de koşardı. 1849 İbn Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam Hacer-i Esved'den Hacer-i Esved'e kadar üç tavafta remel yapmış, dört taraf tavafta yürümüştü. 1850 İbn-i Cübeyr'den, o da İbn-i Yala'dan, babasından Aleyhisselatü Vesselam ıstıba yapmış olarak tavaf etti. Örtünün, ihramın ortasını sağ koltuğunun altından geçirip örtünün iki ucunu sol omuzun üzerinden atmaya denir. Yani sağ omuz açık, buna ıstıba denir. 1851 İbn Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam kim hac ile ümre için terbiye getirip ihrama girerse ona bu ikisi yani hac ve ümre için bir tavaf yapmak kafi gelir. Ama o bu ikisinin ihramından tamamen çıkmadıkça ihramdan çıkmaz. 1852 İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam Kabe'yi bir dere üzerinde tavaf etti. O Hacer-i Esved köşesine her geldiğinde ona eliyle elindeki bir şeyle işaret edip tekbir getirmiştir. 1853 Ayşe annemizden, Mekke'ye hayızlı iken geldim. Safa ile Merve arasında say yapmadım. Bunun üzerine bu derdimi Aleyhisselatü Vesselam'a söyledim. Sen hac yapanın yaptığı şeylerin hepsini yap. Şu kadar ki Kabe'yi tavaf etme. 1854 İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam Kabe'yi tavaf etmek, namaz kılmak ancak Allah'ın onun tavaf esnasında konuşmayı helal kılmıştır. Yine de onun tavaf esnasında konuşan kimse sadece hayırlı şeyleri konuşsun. 1855 aynı. 1856 Ömer İbn Hattab'tan. Üç şeyde Rabbimin vahyine inişinden önce uygun görüş söyledim. Bunlardan biri Ya Resulullah demiştim. İbrahim'in makamından kendine bir namazgah edinsen bunun üzerine Allah siz de İbrahim'in makamından kendinize bir namazgah edinin ayetini indirdi. Bakara 125. Evet. 1857 Cabir bin Abdullah'tan Cafer'in babası dedi ki bir gün Cabir bin Abdullah'ın yanına girdik de o ama olduğu için yanına giren toplulukta bulunanların kim olduğunu sordu. Nihayet sıra bana geldi. Ben de ben Ali'nin oğlu Hüseyin. Hüseyin'in oğlu Ali'nin oğlu Muhammed'im dedim. Bunun üzerine elini gömleğinin üst düğmesiyle alt düğmesini uzattı ve onları açtı. Sonra ağzını göğsünün ortasına koydu ki ben o zaman genç bir delikanlıydım ve hoş geldin yeğenim. Dilediğini sor dedim. Ben de ona bazı şeyler sordum. O vakit amaydı. Derken namaz vakti geldi ve dokuma bir örtüye binerek kalktı. Bu örtüyü omuzlarına her koyduğunda küçüklüğünden dolayı etrafı omuzlarından aşağı düşüyordu. Halbuki kaftanı ridası yanı başında çatma elbiseye askılığın üzerindeydi. Neyse bize namazı kıldırdı. Ardından ben bana Resulullah'ın haçından haberim. O da eliyle işaret edip dokuz parmağını yumdu ve şöyle dedi. Aleyhisselatü Vesselam Medine'de 9 sene hac etmeksizin kaldı. Sonra 10. yılda hac sebebiyle insanlara ilan ettirdi ki Aleyhisselatü Vesselam bu yıl hac yapacaktır. Bunun üzerine Medine'ye çok kimse geldi. Onların hepsi Aleyhisselatü Vesselam'a uymanın ve onun yaptığı gibi yapmanın peşindeydi. Biz de onunla yola çıktık. Nihayet Zulhuleyfi'ye geldik. Orada Esma binti Umeys Muhammed bin Ebu Bekir'i doğurdu ve Resulullah'a nasıl ihram yapacağım diye haber gönderdi. Aleyhisselatü Vesselam da temizlik için gusül yap, kan akıntı yerine bir bez bağla ve ihrama gir buyurdu. Aleyhisselatü Vesselam orada bir gece kalıp mescidinde ikindiyi iki rekat olarak, akşam yatsıyı iki rekat olarak, akşam üç yatsıyı iki rekat olarak ve sabah namazlarını kıldırdıktan sonra Kassa denilen devesine bindi. Devesi onu Elbeyda mevkiine çıkardığında gözümün görebildiğince peygamberin önündeki binekli ve yayalar aynı şekilde sağındakilere, aynı şekilde solundakilere ve aynı şekilde arkadakilerine baktım. O zaman Aleyhisselatü Vesselam aramızdaydı. Kur'an ona iniyor, yorumunu o biliyordu. Binaenaleyh hac amellerini onun yaptığı gibi yapıyorduk. Sonra yüksek sesle tevhidi ihtiva eden şu cümleleri telbiyeyi söyleyip ihrama girdi. Hüseyin abi. Lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyk la şerike leke lebbeyk innel hamde ve nimete leke vel mülk la şerike leke. Evet. İnsanlar ise yüksek sesle söylemekte olduğu telbiyeyi söyleyip ihrama girdiler. Aleyhissalatü Vesselam da onların telbiyelerinde ilave ettikleri hiçbir şeyi yadırganmadı. Aleyhissalatü Vesselam yolculuğu boyunca aynı telbiyeyi söyledi. Onu hiç değiştirmedi. Nihayet onunla beraber Kabe'ye geldiğimizde biz eskiden sadece hacca niyet ederdik. Haçla beraber ümre yapmayı veya haç aylarında ümre yapmayı bilmezdik. O Hacer-i Esved'i istilam etti. Sonra kudum tavafının ilk 3 şaftında remel yaptı. Sonraki 4 şaftında adeti üzerine yürüdü. Ardından makam-ı İbrahim'in arkasına yaklaşıp namaz kıldı. Ve siz de İbrahim'in makamından kendinize bir namazgah edinin mealindeki ayeti okudu. O bu namazında makam-ı İbrahim'i kendisiyle Kabe arasında bıraktı. Aleyhisselatü Vesselam iki rekat namazda İhlas ve Kafir'in surelerini okudu. Sonra Hacer-i Esved'in yanına dönüp onu istilam etti. Sonra Mescid-i Haram'ın Safa kapısından Safa tepesine doğru çıktı. Safa tepesine gelince şüphesiz Safa ile Merve Allah'ın alametlerindendir. Bakara 158. ayetini okudu ve Allah'ın başladığı ile başlarım diyerek Safa ile Merve arasında daki saya Safa'dan başladı. Bunun üzerine Kabe'yi görünceye kadar Safa tepesinin üzerine çıktı. Allah'a birleyip tekbir getirdi ve şöyle dedi. La ilahe illallah vahdehu la şerike le lehul mülkü ve lehul hamdu yuhyi ve yumiti ve hu ala kulli şeyin kadir. La ilahe illallah vahdeh enceze vadeh ve nasara abdeh ve hazemel ahzabe vahdeh. Evet. Gruplarını Hazreti Peygamber mütakiben bunlar arasında dua etti ve bu sözlerin aynısını 3 defa söyledi. Ardından Merve'ye indi. Ayakları Safa ile Merve arasındaki vadinin içine vardığı zaman yürüyüşünü hızlandırdı. Vadiden yukarıya çıktığında adet üzerine yürüdü ve Merve'ye geldiğimizde Merve'nin üzerinde Safa'nın üzerinde yaptığı gibi yaptı. Yani Kabe'yi görecek kadar yukarıya çıktı, zikir ve dua etti. Nihayet Merve'de de sayın sonuna gelince şöyle buyurdu. Şüphe yok ki ben yapmış olduğum bu hac işime yeniden başlasaydım kurbanlık hediye getirmez ve onu umre yapardım. Artık sizden kimin beraberinde kurbanlığı yoksa o hac niyetini bozup ihramdan çıksın ve onu yani haccını umreye çevirsin. O zaman Suraka bin Malik bin Düşüm kalktı ve ya Resulullah haccı umreye çevirebilmek ve hac aylarında umre yapabilmek bu yıla mı has yoksa ödediye mi dedi. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam'ın bir elinin parmaklarını diğerlerine kenetleyip ümre haç aylarına böyle girmiştir. Bunu iki kere buyurdu. Bilakis bu hüküm sonsuza dek geçerlidir. Hayır, bilakis bu hüküm sonsuza dek geçerlidir. O sırada Ali, Aleyhisselatü Vesselam için satın almış olduğu develerle Yemen'den geldi ve hanımı Fatıma'yı ihramdan çıkıp boyalı elbiseler giymiş ve sürme çekmiş olan kimseler arasında buldu. Ali ona bu durumunu yadırgadı da o gerçekten bunu bana babam emretti dedi. Ali sonraları halife iken Küfe'de bu olay hakkında şöyle derdi. O zaman ben kendisinin yaptığı şeyden dolayı Fatıma aleyhine kışkırtmak, yani Fatıma'nın ayıplanması gerektirecek işlerini anlatmak ve onu anlatıp da benim ona yadırgamış olduğum şeyler üstünde Aleyhisselatü Vesselam'dan fetva sormak üzere Aleyhisselatü Vesselam'a gittim. Ben Fatıma'nın söylediklerini nakledince Aleyhisselatü Vesselam doğru söylemiş. Sen hac için ihrama girdiğin zaman ne yaptın? Ben Allah'ım muhakkak ki ben Resul'ün ihrama girdiği niyetle ihrama giriyorum dediğimi naklettim. O da öyleyse benim beraberimde kurbanlık var. Bu sebeple sen ihramdan çıkma buyurdu. Ali'nin Yemen'den getirdiği kurbanlıklarla Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiklerinin toplamı 100 deve oldu. Ali Yemen'den 37 deve getirdi. Neticede Aleyhisselatü Vesselam'la beraberinde kurbanlık bulunan kimselerden başka insanların hepsi umre yaparak ihramdan çıkıp saçlarını kısalttılar. Sonra Tevriye günü gelince yani Zilhicce'nin 8. günü Aleyhisselatü Vesselam insanları Mina'ya yöneltti. Biz de haç için yüksek sesle telbiye getirip ihrama girdik. Aleyhisselatü Vesselam bineğine bindi ve yola koyulduk. Mina'ya öğle, ikindi, akşam, yatsı ve sabah namazlarını kıldırdı. Sabah namazından sonra biraz bekledi. Nihayet güneş doğunca kendisi için Nemire mevkiinde kıl bir çadır kurulmasını emretti. Ardından Aleyhisselatü Vesselam bineğine bindi ve Mina'dan Arafat'a doğru yola koyuldu. Kureyşlerin cahiliye döneminde Müzdelefe'de yaptıkları gibi Meşaril Haram'ın yanında duracağından, vakfe yapacağından hiç şüphe etmiyorlardı. Ama Aleyhisselatü Vesselam Arafat'ın yakınına gelinceye kadar yoluna devam etti ve çadırını Nemire'de kurulmuş buldu. Orada konukladı. Nihayet o, yani güneş batıya meyledi. Öğlenin vakti girince Kasra denilen devesinin palanının vurulmasını emretti. Devesinin palanı vurulup hazırlanınca ona bindi ve Urayna isimli vadinin ortasına geldi. Orada halka bir konuşma yaptı ve şöyle buyurdu. Şüphe yok ki kanlarınız ve mallarınız bu Zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrimizde, bu Arefe gününüze hürmet edilişi, bundan dolayı da bugün de birbirimizin kanına ve malına sataşma işimiz gibi birbirimize haramdır. Şunu iyi bilin ki, cahiliye işlerinden her şey ayaklarımın altındadır. Onların geçerliliği kaldırılmıştır. Cahiliye döneminin kan davaları kaldırılmıştır. Kaldırılan ilk kan davası ise bizim kan davamız, yani amcamın oğlu Rabia İbnül Haris'in kan davasıdır. Cahiliye döneminin faizi de kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk faiz ise Abbas bin Abdülmuttalib'in alacağı olan faizdir. Artık onun tamamını kaldırmıştır. Ayrıca kadınlar hakkında da Allah'tan korkun. Onlara iyi muamelede bulunun. Çünkü siz onları ancak Allah'ın verdiği güvenceyle aldınız. Namuslarını da Allah'ın sözüyle helal edindiniz. Muhakkak ki sizin onlar üzerinde evlerinize hoşlanmadığınız hiç kimseye ayak bastırmamaları hakkınız vardır. Şayet onlar bunu yaparlarsa onları incitmek için hafifçe dövün. Onların da sizin üzerinizde meşru örfe uygun olarak yiyeceklerini ve giyeceklerini sağlamanız hakları vardır. Size kıyamet gününde benden sorulacak, o zaman siz ne diyeceksiniz? Sahabeler, tanıklık edeceğiz ki sen Allah'ın sana bize ulaştırmak üzere indirdiği şeyleri ulaştırdın, onun elçiliğini, emanetini yerine getirdin ve insanlara doğru yolu gösterdin. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam şehadet parmağı ile işaret edip onu insanlara çevirerek göğe kaldırdı. Allah'ım şahit ol. Allah'ım şahit ol. Allah'ım şahit ol. Sonra Bilal tek ezan okudu. Bir kâmet getirdi. Aleyhissalatü vesselam da öğleyi kıldırdı. Sonra Bilal tekrar kâmet getirdi. İkinciyi kıldırdı. O bu ikisinin arasında başka bir namaz kıldırmadı. Sonra bineğine binip Arafat'a gitti ve orada vakfeye durdu. Vakfesinde devesi Kasva'nın karnını rahmet tepesi ötesindeki kayacıklara doğru çevirdi. Devaların yolunu ise önünden geçirdi. Sonra kıbleye döndü ve güneş batıp sarılığı yok oluncaya kadar, güneş yuvarlığı batıncaya kadar vakfe yaptı. Sonra Usame'yi terkesine bindirdi. Ardından devesi Kasva'nın yularını başı kalanının başının iç yüzüne değecek kadar kendisine çekerek ve sağ eliyle hızlı gidenlere sakin olun, sakin olun işareti yaparak yola çıktı. Her tepeye geldiğinde devesinin yularını oraya rahatça çıkması için biraz sarkıtıyor. Nihayet Müzdelife'ye geldi ve orada akşam ile yatsıyı tek ezan iki kâmetle kıldırdı. Sonra yan üstü yattı. Fecir doğduğunda sabah namazını tek ezan ve tek kâmetle kıldırdı. Ardından Kasva'ya bindi ve gidip Meşar-ı Haram'ın tepesinin üzerinde durdu. Orada kıbleye yönelip ortalık iyice aydınlanıncaya kadar Allah'a dua etti. Tekbir, tehlil ve tevhid getirdi. Yani Allahu Ekber, La İlahe İllallah, La İlahe İllallah, Vahdehu La Şerike Leh, Lehul Mülkü ve Lehul Hamdu, Yuhyi ve Yumit ve Hu Alâ Kulli Şeyin Kadir dedi. Sonra güneş doğmadan önce terkisini El-Fadıl bin Abbas alarak yola çıktı. Fadıl güzel saçlı, beyaz tenli, güzel çehreli bir kimseydi. Aleyhissalatü vesselam yola çıkınca çabuk çabuk giden kadınlara rastladı. Fadıl da onlara bakmaya başladı. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam elini alıp El-Fadıl'ın yüzüne koydu. O zaman Fadıl başını diğer tarafa çevirdi. Bu sefer aleyhissalatü vesselam elini diğer tarafa koydu. Nihayet aleyhissalatü vesselam Muhassir Vadisi'ne gelince devesini biraz hareketlendirdi. Sonra seni büyük cemreye, yani Akabe cemresine çıkaran orta yola girdi. Yanında ağaç bulunan cemreye, yani Akabe cemresine geldiğinde küçük fiske taşları gibi olan taşlardan her bir taşta tekbir getirerek 7 taş attı. Ayrıca Aleyhisselatü Vesselam bu taşları vadinin alt tarafından atmıştı. O sonra kurban kesme yerine gitti ve eliyle 63 deve kesti, sonra bıçağı Ali'ye verdi. O da geri kalan 37 deveyi kesti. Böylece onu kendi kurbanlıklarına ortak etti. Sonra her kurbandan bir parça alınmasını ve bunların bir tencereye konulup pişirilmesini emretti. Emri hemen yerine getirildi. Aleyhissalatü vesselam ile Ali de etlerden yediler, et suyundan içtiler. Aleyhissalatü vesselam sonra bineğine binip Sırat'tan Kabe'ye doğru gitti. Kabe'ye varıp ifade tavafını yaptı. Ardından öğle namazını Mekke'de kılıp hacılara Zemzem kuyusundan su çıkarırlarken Abdülmuttalip oğullarının yanına geldi ve şöyle buyurdu. Su çekin. Abdülmuttalip oğul. Şayet insanlar ben zemzem suyu çekip hacılara dağıttığımda bunu hac ibadetlerinden zannedip hacılara zemzem suyu dağıtma görevinizi elinizden zorla almayacak olsalardı ben de sizinle beraber su çekerdim. Onlar da ona bir kova zemzem verdiler. O da ondan içti. Evet. En güzel hacı baştan sona anlatan hadislerden bir tanesi. 1858 yine aynı. 1859 İbn Abbas'tan Bir ara bir adam aleyhissalatü vesselam ile beraber Arafat'ta vakfe yapıyordu. Derken Ans'ın devesinden düştü de devesi onun boynunu kırdı. Onu hemen olduğu yerde öldürdü. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam onu su ve sidir ağacı yaprağıyla yıkayın, iki bezde kefenleyin. Ancak ona ne güzel kokular sürün ne de onun başını örtün. Çünkü Yüce Allah onu kıyamet günü telbiye getirirken diriltecektir. 1860 Ayşe annemizden Kabe'yi tavaf etme, şeytanlara çakıl taşları atma ve Safa ile Merve arasında say etme vecibeleri ancak Allah'ın anılmasını devam ettirmek için konulmuştur. 1861 aynı, 1862 Bilal İbn-i Haris'ten. Ya Resulallah, haccı bozup ümre yapmak sadece bizim için mi meşru kılındı yoksa bizden sonrakiler için de mi meşrudur? Hayır, sadece bizim için meşru kılınmıştır, dedi. 1863 İbn Abbas'tan aleyhissalatü vesselam bu kendisinden faydalandığımız bir ümredir. Binaenaleyh kimin beraberinde kurbanlık yoksa o ihramdan tamamen çıksın. Artık umre kıyamet gününe kadar hac aylarına girmiştir. 1864 kimden? Rebi bin Sabire'den. Aleyhissalatü vesselamla birlikte yol aldık. Nihayet Ustan'a vardık. O zaman Mudlice oğullarından Malik bin Suraka veya Suraka bin Malik isimli bir adamına bize haccın hükümlerini bugün duymuş yani o konuda bir şey bilmeyen bir topluluğa açıklanacak şekilde net ve tam olarak açıklayın demiş. Aleyhissalatü vesselam muhakkak ki Allah sizin için haccınıza umre sokmuştur. Binaenaleyh Mekke'ye geldiğinizde yanlarında kurbanlık olanlar hariç kim Kabe'yi tavaf eder Safa ile Merve arasında sayı yaparsa ihramdan çıkmış olur. 1865 İbn Abbas'tan aleyhissalatü vesselam 4 ümre yaptı. Hicri 6. yılın Zilkade ayında teşebbüs ettiği ancak yapamadığı Hudeybiye ümresi, ertesi yıl Zilkade ayında yaptığı kaza ümresi, kısas ümresi, bu kelimelerin hangisini söylendiğinde şüphe etmiş. Üçüncüsü Hicri 8. yılın Zilkade ayında Cirane veya Cirane mevkiinden gidip yaptığı ümre, dördüncüsü ise Veda Haccı'yla beraber yaptığı umre. 1866 İbn Abbas'tan aleyhissalatü vesselam bir kadına Ramazan'da ümre yap çünkü Ramazan'da yapılan bir ümre bir hacca denktir buyurdu. 1867 yine aynı. 1868 Muharriş el-Kabi'den aleyhissalatü vesselam Hicri 8. yılın Zilkade ayında Cirane'den çıktı. Nihayet ümre yapmak niyetiyle ihrama girdi. Ve Mekke'ye geceleyin girip ümresini yaptı. Sonra gecenin sonunda Mekke'den çıkıp Cirane'ye geldi. Ve Cirane'de gecelemiş olarak sabahladı. 1869 yine aynı. 1870 Ebu Bekir Es-Sıddık'tan. Aleyhissalatü vesselam Abdurrahman bin Ebu Bekir'e kız kardeşini Ayşe'yi bineğinin terkesine al ve ona teminden ümre yaptır. O taşlık tepeden inince ona emret de ihrama girsin. Çünkü buradan yapılan umre kalbine şayan bir umredir. 1871 İbn Ömer'den Hazreti Ömer Hacı el-Esvet'i öptüğünde muhakkak ki ben seni öpüyorum. Ve yine muhakkak ki ben senin bir taş olduğunu da biliyorum. Ama ben aleyhissalatü vesselam'ı seni öperken görmüştüm. 1872 buyurun. Abdullah bin Osman'dan. Ben Muhammed bin Abbad bin Cafer'i Hacer-i Esvet'i istilam eder selamlar. Sonra öpüp taşı üzerine koyarken gördüm ve ona nedir bu yaptığın dedim. O da dayın Abdullah bin Abbas'ı bunu yaparken gördüm. Ömer'in bunu yaptığını gördüm ve o da şüphesiz ki ben biliyorum ki sen bir tersin. Fakat ben Resulullah'ı bunu yaparken görmüştüm. 1873 İbn Ömer'den aleyhissalatü vesselam Mekke'nin fethinde Mekke'ye terkisinde Usame bin Zeyd olduğu halde girdi ve devesini Kabe'nin dibine çökertti. İnsanlar ona doğru yönelmişti. Derken aleyhissalatü vesselam ile Bilal ve Usame Kabe'nin içine girdiler ve Kabe'nin kapısını kapattılar. Onlar içeride bir müddet kaldı. Sonra kapı açıldı. Ben de hemen içeriye girdim. O zaman kapının arkasında Bilal'e Resulullah nereden namaz kıldı dedim. O da iki direğin arasında cevabını verdi. 1874 aynı. 1875 Ayşe annemizden aleyhissalatü vesselam, senin kavminin zamanı küfür dönemine yakın olmasaydı Kabe'yi yıkar, sonra İbrahim'in temelleri üzerine bina ederdim. Çünkü Kureyş onu yıkıldığında, yeniden bina ettiklerinde maddi imkansızlıkları sebebiyle tamamen asli temeller üzerine bina etmekten aciz kalmışlardı. Ayrıca ben ona ön kapısının karşısında bir arka kapıya kapardım. 1876 Ayşe annemizden aleyhissalatü vesselam, bu duvar yani Hicri İsmail'in duvarı Kabe'den midir diye sordum. Evet buyurdu. Öyleyse dedim, onlar ne diye bunu Kabe'ye katmadılar? Doğrusu bunu yapmaktan helal, para ve malzeme eksikliği alıkoymuştu. Peki kapısı neden yüksek dedim. Buyurdu ki kabilen bunu dilediklerini içeriye sokmaları, dilediklerine engel olmaları için yaptılar. Kabilenin zamanı cahiliye dönemine yakın olmasaydı, bu sebeple de ben kalplerinin bunu yadırgayacağından endişe etmeseydim, ciddi olarak Hicri İsmail'e yönelir ve onu Kabe'ye kadar Kabe'nin kapısında yer seviyesine indirirdim. Evet. 1877 İbn Abbas'tan yine kaymış. 1878 İbn Abbas'tan aleyhissalatü vesselam Mina'da 5 vakit namaz kıldı. 1879 Abdülaziz bin Rufeyden. Enes bin Maliye bana aleyhissalatü vesselam'dan aklından kalan bir şey anlat. O terbiye günü, yani Arefe'den önceki gün öğle namazını nerede kıldı dedim. Mina'da dedi. Peki nefir günü, yani ikindi namazını nerede kıldı dedim. O da Abdest'te dedi. Sonra sözüne, sen emirlerinin yaptığı şeyi yap. 1880 Enes'ten aleyhissalatü vesselam veda içinde bayramın 3'ü Zilhicce ayının 13. günü Mina'da öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarını kıldı ve iyice uyudu. Sonra bineğine binip Kabe'ye gitti ve veda tavafını yaptı. 1881 Abdurrahman bin Yezid'den Abdullah Hazreti Osman'la Mina'da namazları 4 rekat olarak kıldığı halde şöyle dedi. Andolsun ki ben bu yerde 4 rekatlı namazları aleyhissalatü vesselam ile 2 rekat 2 rekat olarak, Ebu Bekir ile 2 rekat 2 rekat olarak, Ömer ile 2 rekat 2 rekat olarak kıldım. Sonra namazları eda yollarımız ayrıldı. Keşke burada kıldığım 4 rekattan kabul edilen 2 rekat nasibim olsa. 1882 yine aynı. 1883 İbn Ömer'den. Biz aleyhissalatü vesselam ile beraber Mina'dan yola çıktık. Kimimiz tekbir, kimimiz telbiye getiriyordu. 1884 Ebu Bekir Es-Sakafi'den. Enes bin Maliye sabahleyin Mina'dan Arafat'a giderken telbiyeyi aleyhissalatü vesselam ile nasıl yapıyordunuz diye sordum. Telbiye getiren telbiye getiriyordu. O bunu yadırgamıyordu. Tekbir getiren tekbir getiriyordu. O bunu yadırgamıyordu. 1885 Cübeyr bin Mutim'den. Cübeyr, bir devamı kaybetmiştim de onu aramaya çıktım. Derken aleyhissalatü vesselam halkla beraber Arafat'ta dururken, vakfe yaparken gördüm ve bunun üzerine şöyle dedim. Vallahi hiç şüphesiz bu dinlerine sıkı sıkıya bağlı olan Kureyş'tendir. Peki burada işin ne? 1886 Cabir'den aleyhissalatü vesselam Mina'da şeytana taş attı. Sonra halkın meselelerini dinlemek üzere oturdu. Derken ona bir adam geldi. Ya Resulallah, doğrusu ben kurban kesmeden önce tıraş oldum. Ne dersin? Aleyhissalatü vesselam, hiçbir mahsuru yok. Sonra ona başkası geldi. Ya Resulallah, şeytana taş atmadan önce tavaf yaptım. Ne dersin? Hiçbir mahsuru yok. Böylece o gün aleyhissalatü vesselama hiçbir şey sorulmadı ki o hiçbir mahsuru yoktur buyurmuş olmasın. Sonra aleyhissalatü vesselam, Arafat'ın hepsi vakfe yeridir. Müzdelife'nin hepsi vakfe yeridir. Mina'nın hepsi kurban kesme yeridir. Mekke'nin dağ taraflarının hepsi yol ve kurban kesme yeridir buyurdu. 1887 Usame bin Zeyd'den aleyhissalatü vesselamın terkesindeydim. Arafat'tan Müzdelife'ye döndü. O bu yolculuğunun bineğini orta bir hızdan yürüyordu. Geniş bir yere gelince ise bineğini iyice hızlandırıyordu. 1888 Usame bin Zeyd'den. Şu insanların konaklamak için develerini çökerttikleri vadiye geldik ve aleyhissalatü vesselam devesini orada çökertti. Sonra gidip devletti. su döktü. Ardından abdest suyu istedi ve çok tam olmayan, yani abdest uğurlarını biraz defa yıkayarak bir abdest aldı. Sonra ben, ya Resulallah, namaz mı kılacaksın? Namaz önündeki Müzdelife'de kılınacak buyurdu. Peşinden aleyhissalatü vesselam bineğine bindi. Nihayet Müzdelife'ye geldik. Ve akşam namazı için ezan okutup kâmet getirdi. Sonra o ve halk bineklerini konak yerlerine çökerttiler. Ancak hayvanlarının yüklerini çözmediler. Nihayet yatsı için kâmet getirtip akşam ve yatsı namazlarını birlikte kıldırdı. Ardından halk hayvanlarının yüklerini çözdüler. Yine aynı 1890 Ebu Eyyub'den aleyhissalatü vesselam akşam ile yatsı namazlarını yatsı vaktinde birleştirdi. O Müzdelife'de kıldı. 1891 yine aynı. 1892 Ümmü Habibe'den aleyhissalatü vesselam ona, yani Ümmü Habibe'ye Müzdelife'den geceleyin ayrılmasını emretti. 1893 Ayşe annemizden Sevde binti Zema aleyhissalatü vesselam'dan onun Müzdelife'den ayrılmasından önce kendisinin ayrılması için izin istedi. El-Kasım demiştir ki o, yani Hazreti Sevde, Sebte bir hanım idi. El-Kasım sözüne şöyle etti: Sebte ağır kilolu demektir. O da geceleyin Müzdelife'den ayrıldı. Aleyhissalatü vesselam bizi ise beraberinde alıkoydu. Nihayet biz de Müzdelife'den onun ayrılmasıyla ayrıldık. Ayşe: Şimdi ben de sevdiğimizi gibi Resulullah'tan izin istemiş olsaydım da Müzdelife'den halktan önce ayrılabilseydim. Bu bana kendisiyle sevilecek her şeyden daha sevimli gelirdi. 1894 Abdurrahman bin Yamer Ebdili'den aleyhissalatü vesselama haçtan soruldu da o şöyle buyurdu: Hac Arafat'ta vakfe yapmaktan ibarettir. Kim Müzdelife gecesine sabah namazından önce kavuşursa hacca kavuşmuş demektir. Mina'da Allah'ı zikretme günleri 3 gündür. Artık kim 2 günde zikir ve ibadetlerini bitirip Mina'dan dönmek için acele ederse ona hiçbir günah yoktur. Kurban Bayramı'nın 4. gününün gecesi Mina'da geceleyip geri kalana da hiçbir günah yoktur. 1895 Urve bin Müderris'ten bir adam Müzdelife'deki vakfe yerinde kalabalığın içinde Resulullah'a şöyle dedi: Ya Resulullah, Tayyi Dağı'ndan geldim, binek hayvanımı da yordum, kendimi de yordum. Vallahi hiçbir dağda kalmadı ki üzerinde vakfe yapmış olmayayım. Şimdi benim haccım oldu mu? Aleyhissalatü vesselam: Kim bizimle Müzdelife'deki bu sabah namazında daha önce gece veya gündüz Arafat'a gelmiş olduğu halde hazır bulunursa o hac ibadetlerini yerine getirmiş, yani saç ve tırnaklarını kesip temizlenerek İhram'dan çıkma zamanına gelmiş, onun hacı da tamam olmuş demektir. 1896 yine aynı. 1897 şimdi Ömer bin Hattab'dan cahiliye dönemi insanları Müzdelife'den güneşin doğuşundan sonra akın akın dönerler ve aydınlan Sebir Dağı, ta ki bineklerimizi seyirttirerek gidelim derlerdir. Aleyhissalatü vesselam ise onlara muhalefet etmiş ve güneşin doğmasından önce sabah namazını ortalık ağarınca kılanların sabah namazını kılma zamanından sonra Müzdelife'den ayrılmıştır. 1898 El-Fadıl'dan aleyhissalatü vesselam Arefe akşamı ve Müzdelife sabahı halk yola çıktığında onlara sükunetle yavaş yavaş gidin buyurdu. Nihayet bu esnada kendisi de devesinin hızlanmasına engel oluyordu. Nihayet Muhassir Vadisi'ne girdiğinde devesini hızlandırdı. 1899 aynı. 1900 Nafi'den Abdullah bin Abdullah ile Salim el-Haccac'ın İbn-i Zübeyir ile savaşmaya geldiği gecelerde İbn-i Zübeyir'in öldürülmesinden önce babaları İbn-i Ömer ile konuşup şöyle demişlerdi: Bu sene hac yapmaman sana zarar vermez. Biz seninle Kabe'nin arasına girilmesinden, sana engel olmalarından endişe ediyoruz. İbn Ömer de: Biz aleyhissalatü vesselam ile beraber umre yapmak üzere çıkmıştık da Kureyş kafirleri Kabe'ye gitmemize engel olmuşlardı. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam kurbanını kesmiş, başını tıraş etmiş, sonra da geri dönmüştü. Binaenaleyh ben sizi şahit tutarım ki ben kendime bir umre vacip kıldım. Artık benimle Kabe'nin arası boş bırakılırsa tavaf ederim. Benimle onun arasına girilirse aleyhissalatü vesselamın ben kendisiyle iken yapmış olduğum gibi yaparım. İbn Ömer sonra da Zulhuleyfe'den ümre niyetiyle ihrama girdi. Ardından bir müddet yürüdü. Sonra şöyle dedi. Böyle bir sebeple engel olunma meselesinde o ikisinin yani hac ile ümrenin durumu aynıdır. Sizi şahit tutarım ki ben kendime ümremle beraber bir hac vacip kıldım. İbn Ömer o ikisi içinde bir tavaf ve bir say yaptı. Sonra kurban kesme günü gelip de kurban kesinceye kadar ihramdan çıkmadı. Sonra ümre ile hacı birleştirip ikisi için birlikte ihrama giren kimse kurban kesme günü ihramdan bu ikisinden yani ümre ile haçtan birlikte çıkıncaya kadar ihramdan çıkmamış olur. 1901 Haccac bin Amr el-Ensari'den Aleyhisselatü Vesselam kimin bir yeri kırılırsa veya ayağına bir şey isabet edip topa düşerse niyet etmiş olduğu haccın ihramından çıkabilir. Bu durumda onun kaza olarak başka bir hac yapması gerekir. 1902 Cabir'den Aleyhisselatü Vesselam Cemre'yi kurban kesme günü kuşluk vaktinde ondan sonraki günler güneşin tam tepeden batıya döndüğü zeval esnasında atmıştı. 1903 Ebu Bettah bin Asım'dan o da babasından. Aleyhisselatü Vesselam deve çobanlarının kurban kesme günü yani bayramın birinci günü Akabe Cemre'sini atmalarına sonra ertesi gün veya ertesi gün sonradan sonraki gün iki günün cemrelerini bizden atmalarına sonra da ayrılma nefil günü son cemrelerini atmalarına izin verildi. 1904 Osman et-Teymi'den o da babasından. Veda hacında Aleyhisselatü Vesselam bize cemreleri fiske taşı gibi taşlarla atmamızı emretti. 1905 Cabir'den Aleyhisselatü Vesselam onlara emretti de cemreleri fiske taşı gibi taşlarla attırdı. Aleyhisselatü Vesselam Muhassir Vadisi'nde devesini hızlandırdı. Daha önce Müzdelife sabaha yola çıktığında ise halka sükunet içinde olun, yavaş yavaş gidin buyurdu. 1906 Abdurrahman bin Muaz'dan Aleyhisselatü Vesselam bize cemreleri fiske taşı gibi taşlarla atmamızı emretti. 1907 Abdullah bin Ammar el-Kilabi'den ben Aleyhisselatü Vesselam'ı cemreleri kırmızıya mail kumral bir deve üzerinde atarken gördüm. Orada ne vurma, ne itme, kalkma, ne çekil, çekil gibi sözler vardı. 1908 Fadıl'dan Veda Haccı'nda Aleyhisselatü Vesselam'ın terkisindeydim. O cemreleri atıncaya kadar terbiye getirmeye devam etti. 1909 Zuhri'den Aleyhisselatü Vesselam o mescide yani Mina Mescidine yakın olan cemreyi attığı zaman ona her bir taşta tekbir getirerek 7 taş attırdı. Sonra o cemrenin önüne gelir ve kıbleye dönmüş bir halde ellerini kaldırarak durdu. O bu duruşu uzatırmış. Ardından ikinci cemreye gelip ona da her bir taş attığında tekbir getirerek 7 taş atar. Sonra dönüp gidermiş. Sonra vadi kenarına yakın olan sol tarafa iner. Ayakta durup ellerini kaldırarak dua edermiş. Sonra Kabe'nin yanındaki cemreye gelip ona da her bir taş attığında tekbir getirerek 7 taş atarmış. Peşinden yanında durmayarak dönüp gidermiş. 1910 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam ile birlikte aklımızdan sadece hac yapmayı geçirerek yola çıktık. Derken Serif denilen yere geldiğimizde ben hayız oldum. Sonra kurban kesme yani bayramın birinci günü olduğunda temizlendim. O zaman Aleyhisselatü Vesselam beni gönderdi. Ben de ifade tavafı yaptım. Sonra bir sığır eti getirildi. Ben nedir dedim. Onlar da Aleyhisselatü Vesselam hanımlarının yerine sığır kurban kesti cevabını verdiler. 1901 Osman binti Ebu Sufyan'dan, o da İbn Abbas'tan. Aleyhisselatü Vesselam kadınların saçlarını tıraş etmeleri gerekmez. Kadınların saçlarını sadece kısaltmaları gerekir. 1912 İbn Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam o Allah saçlarını tıraş edenlere merhamet etsin buyurdu. Kısaltanlara da denildi. Allah saçlarını tıraş edenlere merhamet etsin buyurdu. Dördüncü defada kısaltanlara da merhamet etsin dedi. 1913 Abdullah bin Amr'dan Veda Haccı'nda Aleyhisselatü Vesselam'ı Akabe Cemresi'nin yanında kendisine bazı şeyler sorulurken gördüm. Derken bir adam ya Resulullah cemreyi atmadan kurban kestim dedi. Aleyhisselatü Vesselam cemreni at hiçbir mahsuru yok dedi. Diğeri ya Resulullah kurban kesmeden önce tıraş oldum. Kurbanını kes hiçbir mahsuru yok dedi. Ve öylece peygambere sırasından ne öne alma ne de sonraya bırakılan hiçbir şey sorulmadı ki o yap hiçbir mahsuru yoktur buyurmuş olması. 1914 yani yine aynı. 1915 Hişam bin Urve'den, o da babasından. Aleyhissalatü vesselam Hedi'lerin çobanı Naciye el-Eslemi'ye kesilme yerine ulaşmadan telef olacak olan hediyeleri ne yapacağını sordum. Da aleyhissalatü vesselam telef olacak olan, yani telef olacağı anlaşılan her kurbanlık deveyi kes. Sonra kurbanlık alameti olarak boynuna takılan pabucu kanının içine at. Sonra da onu halkla baş başa bırak da etini alıp yesinler. 1916 yine aynı. 1917 Ayşe annemizden aleyhissalatü vesselam bir defasında haremde kurban edilmek üzere koyun gönderdi. 1918 İbn Abbas'tan aleyhissalatü vesselam veda haccına giderken öğle namazını Zulhuleyfe'de kıldı. Sonra kurbanlık bir deve getirilmesini istedi. Getirilince de hör gücünün sağ tarafından bir çizik çizdi. Sonra parmağıyla sıkıp oradan kan çıkardı ve böylece onu işaretledi. Aleyhissalatü vesselam onun boynuna iki papuç da taktı. Ardından binek devesi getirildi. Üstüne oturup da deve El Beyda'nın üzerine çıkınca haç niyetiyle telbiye getirdi. 1919 Enes'ten aleyhissalatü vesselam bir bedene süren bir adam gördü ve adama ona bin dedi. Adam şüphesiz o bedenedir dedi. Aleyhissalatü vesselam ona bin buyurdu. Adam ise şüphesiz o bedenedir, yani kurbanlıktır. Yazıklar olsun sana. Ona bin buyurdu. 1920 İbn Ömer'den o bir adamın bir bedeneyi kurban etmek için yere çöküttüğünü gördü de bunun üzerine onu salıver kalksın. Aleyhissalatü vesselam sünnetine uyarak onu bir bağcıya bağlı geri kalan üç ayağın üzerinde ayakta olduğu halde boğazda değildi. 1921 Cabir bin Abdullah'tan aleyhissalatü vesselam El Cilane ümresinden döndüğünde Ebu Bekir'i haç emir olarak gönderdi. Biz de onunla beraber geldik. Nihayet El Arç denilen yere geldiğinde bizi sabah namazına çağırdı. Sonra namaza başlama tekbir almaya yöneldiği zaman arkasında bir deve böğürtüsü işitti. Bunun üzerine tekbir almayı bırakıp şöyle dedi. Aleyhissalatü vesselamın devesinin, yani El Ceda'nın böğürtüsü. Muhakkak ki Resulullah'ın haç yapma hakkında kanaati değişti. Belki gelen Resulullah'tır da. Biz onunla namaz kılarız. Bir de ne görelim? Devenin üzerinde Ali var. O zaman Ebu Bekir, haç emiri misin yoksa elçi misin dedi. O da hayır, ben Resulullah'ın haccın durak yerlerinde insanlara okumak üzere Tevbe suresinin başından 30 küsur ayetle gönderildiği bir elçiyim. Derken Mekke'ye geldik. Sonra terbiye gününden bir önceki gün olunca Ebu Bekir kalkıp halka bir konuşma yaptı. Ve onlara haç ibadetlerinden bahsetti. O konuşmasını bitirince Ali kalktı ve halka Tevbe suresinin baş tarafından 30 ayeti bitirinceye kadar okudu. Sonra Kurban Bayramı'nın birinci günü geldi. Biz de akın akın Mekke'ye döndük. Ebu Bekir Mekke'ye döndüğünde yine halka bir konuşma yaptı ve onlara ifade, ziyaret tavaflarından, kurban kesmelerinden ve diğer hac ibadetlerinden bahsetti. O konuşmasını bitirince Ali yine kalktı ve halka Tevbe suresinin söz konusu ayetlerini sonuna kadar okudu. Daha sonra Nefre evvel birinci ayrılma, yani bayramın üçüncü günü olduğunda Ebu Bekir yine kalkıp halka bir konuşma yaptı ve onlara nasıl ayrılacaklarını, cemreleri nasıl atacaklarını anlattı. Böylece onlara hac ibadetlerini öğretti. O konuşmasını bitirince Ali yine kalktı ve halka Tevbe suresinin söz konusu ayetlerini bitirinceye kadar okudu. 1922 Ebu Bekir'den, o da babası Rahman bin Ebu Bekir'den. O gün, yani Kurban Bayramı'nın birinci günü olduğunda aleyhissalatü vesselam erkek deve mi dişi deve mi olduğunu bilmediğim bir deve üzerine oturdu. Bir insan da devenin hitamını, yularını tutmuştu. Derken aleyhissalatü vesselam bugün hangi gün buyurdu? O zaman biz onun o güne isminden başka bir isim verileceğini zannettik, sustuk. Bunun üzerine bugün Yevm-i Nahır, yani Kurban Bayramı'nın birinci günü değil mi dedi. Biz evet dedik. Bu ay hangi ay dedi. Biz yine onun bu aya isminden başka bir isim verileceğini zannettik, sustuk. O da bu ay Zilhicce değil mi dedi. Biz de evet dedik. Yine bu şehir hangi şehir dedi. Biz yine onun bu şehre isminden başka bir isim verileceğini zannederek sustuk. O da bu şehir Belde-i Tayyip'e Mekke değil mi dedi. Biz evet dedik. Sonra işte muhakkak ki aranızda kanlarınız, mallarınız ve ızlarınız bu ayınızda, bu şehrinizde, bu gününüze hürmet edildiği gibi hürmete layıktırlar. Haramdırlar. Dikkat edin. burada hazır bulunan, duyduklarını gördüklerini hazır bulunmayana ulaştırsın. Çünkü burada hazır bulunan kimse belki duyduklarını gördüklerini kendisinden daha anlayışlı, daha iyi koruyucu olan kimselere ulaştırır. 1923 Ayşe annemizden. Hac esnasında Safiye hayız olmuştu. Sonra nefri yani bayramın 4. günü gelip de hala temizlenmeyince kendilerine ait bir dille hay boğazına acı saplan acısa, hay kötü kesilirse diyerek hayıflandı. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam sen bayramın 1. günü ziyaret tavafı yapmamış mıydın buyurdu. O evet yaptık dedi aleyhissalatü vesselam. Öyleyse bineğine bin buyurdu. 1924 aynı. 1925 Zeyd bin Hüseyden. Hacca giderken arkadan bize ulaştığında Ali'ye ne ile hangi emirle gönderildin diye sorduk. O da şu 4 şeyle gönderildim. Cennete sadece inanmış olan nefis girecektir. Kabe'yi hiçbir çıplak tavaf etmeyecektir. Müslümanlar ve kafirler haçta bu yıldan sonra bir araya gelmeyecektir. Kiminle aleyhissalatü vesselam arasında süresi belli bir anlaşma varsa onun anlaşması bitiş müddetine kadar geçerlidir. Kimin böyle bir anlaşması yoksa onun serbest dolaşma müddeti 4 aydır. Yani bayramın 1. gününden sonra onlara Zülhic ayından 20 gün mühlet verin ve onlara 4 aydan yani Rebiülahir'in onundan sonra da bulduğunuz yerde öldürün. 1926 Muhacir'in Cabir bin Abdullah'a Kabe'ye veda etmesi esnasında ellerin kaldırılması soruldu. Bunu sadece Yahudiler yaparlardı. Biz aleyhissalatü vesselam ile birlikte aç yaptık da bu el kaldırma işini yapmadık. 1927 Cerir bin Abdullah'tan aleyhissalatü vesselam veda hacında halkın susturulmasını istedi. Sonra benden sonra birbirinin boynunu vuran kafirler haline dönmeyin buyurdu. 1928 İbni Ebu Evfa aleyhissalatü vesselam Safa ile Merve arasında biz kendisini Mekke müşriklerinin birinin ona bir taş ulaştırmasından veya atmasından koruduğumuz bir halde say etmişti. 1929 Ali bin Hüseyin'den, o da Mervan bin Hüseyin'den rivayet etmiştir. Hazreti Ali ile Hazreti Osman'a Mekke ile Medine arasında tanık oldum. O sırada Osman halkı mutahaccından men ediyordu. Yani haccı kırandan. Ali bunu görünce yani hac ve ümre için birden niyet edip telbiye getirmiş ve hac ve ümreye birlikte lebbeyk demişti. Bunun üzerine Hazreti Osman beni bundan men ederken görüyorsun. Sen yine onu yapıyorsun dedi. Ali aleyhissalatü vesselamın sünnetini insanlardan birinin sözüyle terk edecek değilim. 1930 Enes'ten aleyhissalatü vesselam umre ve haç niyetiyle lebbeyk buyururken işittim. 1931 yine aynı. 1932 Cübeyr bin Mütim'den. Aleyhissalatü vesselam Abdülmenaf oğulları, eğer size bu devlet idaresi içinden bir görev verilirse gece veya gündüz istediği saatte tavaf yapan veya namaz kılan hiç kimseyi bunlardan men etmeyin. 1933 İbn Ömer'den aleyhissalatü vesselam veda için yapmak üzere Mekke'ye giderken Ruh Tuva'da geceledi. Nihayet sabah oldu. Sonra Mekke'ye girdi. İbn Ömer de böyle yapardı. 1934 İbn Ömer'den aleyhissalatü vesselam Mekke'ye üst dağ yolundan girer, oradan alt dağ yolundan çıkardı. 1935 İbn Ömer'den aleyhissalatü vesselam ayağını devesinin üzengisine sokunca ve devesi tam doğrulunca Zulhuleyfe Mescidinden yüksek sesle telbiye getirmeye başladı. 1936 Osman'dan, o da babasından. Aleyhissalatü vesselam ihramlı gözlerinden rahatsız olduğunda onlara sabır otu öz suyu sürülebilir. 1937 İbn Ömer'den aleyhissalatü vesselam veda hacında gelip Kabe'yi tavaf etti ve makam-ı İbrahim'in yanında iki rekat namaz kıldı. Sonra da Safa'ya döndü. 1938 İbn Abbas'tan eskiden halk haccın sonunda hemen etrafa dağılırdı. Bunun için aleyhissalatü vesselam hiç kimse son işi Kabe'ye veda tavafı yapmak olmadıkça sakın ayrılmasın. 1939 İbn Abbas'tan o şöyle dedi. Hayırlı kadının ifade, ziyaret tavafı yaptığında veda tavafı yapmadan Mekke'den ayrılmasına izin ruhsat verildi. 1940 Abdullah bin Ömer'i kendisine kadınların bayramının birinci günü ifade ziyaret tavafını yaptıkları halde daha sonra hayır doğduklarında Mekke'den ayrılmadan önce Mekke'ye veda tavafı yapmalarına engel olunması meselesi sorulurken işitmişti. O buna cevap olarak muhakkak ki Ayşe bu konuda kadınlara tanınan bir kolaylıktan ruhsattan bahsederdi. 1941 Ayşe annemizden müminlerin annesi doğrusu bazı insanlar hediyeni yani kurbanlığını bir adamla Mekke'ye gönderiyor ve şu yere ulaştığında onun boynuna kurbanlık alameti olarak bir gerdanlık takıyor. Adam bu yere ulaştığında da o hacılar ihramdan çıkıncaya kadar ihramlı olarak kalıyor. Buna ne buyurursun? O zaman ben onun perde arkasından el çekişini duydum. Sonra şöyle dedi. Andolsun ki ben Aleyhisselatü Vesselam için hediyelerine takacağı gerdanlık dikerdim. Sonra o hediyelerini Kabe'ye gönderirdim. Fakat kendisine hacılar dönünceye kadar adama hanımından helal olan şeylerden hiçbiri haram olmazdı. 1942 İbn-i Zübeyir'den ile Amra bin Abdurrahman'dan. Ayşe annemiz şöyle dedi. Aleyhisselatü Vesselam hediyelerinin kurbanlık alameti olan gerdanlıklarını bükerdiğinde o hediyelerini gerdanlıkları takılmış olarak gönderir. Kendisiyle Medine'de kalıp ve hediyeleri Mekke'de kesilinceye kadar hiçbir şeyden uzaklaşmazdı. 1943 Ayşe annemizden. O şöyle dedi. Ya Resulullah senin için Mina'da seni gölgelendirecek bir bina yapalım mı? Aleyhisselatü Vesselam hayır. Mina oraya önce varanların deve sökertme yeridir. 1944 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam Mekke'ye fetih yılı başında miğfer olduğu halde girdi. Sonra onu başından çıkardığında bir adam yanına gelip ya Resulullah bakın şu İbni Hatal Kabe'nin örtüne tutmuş onu ne yapalım dedi. Aleyhisselatü Vesselam onu öldürün diyordu. 1945 Cabir'den Aleyhisselatü Vesselam Mekke'yi fethettiğinde oraya başında siyah bir sarık var iken ihramsız olarak girdi. 1946 Ali'den Aleyhisselatü Vesselam kendisine onun kurbanlık develerinin bedenlerinin başında durmasını ve bedenlerinden kasaplıkları için hiçbir şey vermeyerek onların tamamını, etlerini, derilerini, çullarını dağıtmasını emretti. 1947 Cabir'den Aleyhisselatü Vesselam'a sırtlan etinden soruldu. O sırtlan bir av hayvanıdır. İhramlı kimse onu avladığında onun için bir koç kurban etmesi gerekir buyurdu. 1948 Cabir bin Abdullah'tan sırtlan etini yiyebilir miyim diye sordu. Evet dedi. 1949 İbn Ömer'den El Abbas bin Abdülmuttalip hacılara zemzem suyu dağıtma işinden dolayı Mina geceleri Mekke'de gecelemesi için Aleyhisselatü Vesselam'dan izin istedi. Aleyhisselatü Vesselam ona izin verdi. 1950 yine aynı. Evet. Haç babları bitti. Şimdi kurbanlar kitabına giriyoruz.